Bună dimineața, ascultați Europa FM, ora 7. Iulia Verbancu prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața, Toader! Bună dimineața tuturor! Abia reveniți la muncă într-o nouă sesiune parlamentară. Aleșii fac calcule și jocuri pentru a-și asigura majoritatea politică. Încă un dispecer de la serviciul de urgență 112 ajunge în vizorul anchetatorilor, de această dată în Ialomița. Uraganul Dorian a lăsat în urmă cel puțin 5 morți în arhipelagul Bahamas, unde a făcut și multe pagube. La noi vremea rămâne caldă și astăzi amănuntele imediat. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Amendă de 1 milion de lei și obligația de a plăti daune de 250.000 de euro pentru OMV, compania petrolieră, a fost găsită vinovată de judecătoria Ploiești de moartea unui copil de 9 ani ucis în 2014 de gazele de sondă. Diana Frâncu transmite. Compania petrolieră a fost condamnată la plata unei amenzi penale în valoare de 1 milion de lei într-un dosar în care a fost găsită vinovată de moartea lui Marian Furcelea, un băiat de 9 ani găsit mort lângă o sondă din comuna prahoveană Ricești-Rahtivani. În plus, compania este obligată de instanță să achite daune morale familiei copilului mort în valoare de 250.000 de euro. Familia lui Marian Furcelea a cerut în instanță despăgubiri în valoare de 9 milioane de euro, câte 2 milioane pentru fiecare părinte și câte 1 milion de euro pentru fiecare frate a lui Marian, dar instanța a apreciat că suma este mult prea mare. Marian a fost găsit mort lângă sonda companiei petroliere în februarie 2014. Copilul se oprise acolo să probeze niște ghete primite în dar de la cineva din sat. Medicii legiști au apreciat atunci că băiatul a fost ucis de gazele de sondă. Ancheta judecătorească în această cauză a fost reluată de la zero după ce magistratul care a dat prima sentință a încurcat dosarele și a dat condamnarea folosind datele dintr-un alt caz, un accident rutier. Sentința judecătoriei Ploiești nu este definitivă. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. 5 copii epuizați fizic au fost recuperați de salvamontiștii din Prahova de pe un traseu din Bucegi. Nu mai erau în stare să înainteze pe traseul care duce din Sinaia pe piciorul pietrei arse spre Babele. Potrivit Salvamont Prahova, copiii cu vârste între 11 și 17 ani din București și-au anunțat părinții care au sunat la 112. Copiii au fost preluați de salvamontiști și transportați în gara din Sinaia, de unde au luat trenul spre casă. Încă un dispecer de la serviciul de urgență 112 ajunge în vizorul anchetatorilor. E bănuit că ar fi ignorat apelul unui bărbat din județul Ialomița, ce semnala prezența unui șofer beat la volan. Conducătorul auto a fost apoi implicat într-un accident, soldat cu un mort și 2 răniți. Polițiștii au început acum o anchetă. Aflăm amănunte despre acest caz de la Florentina Mihăiță. Cazul a ieșit la iveală după ce o femeie a povestit pe Facebook că putea fi evitat un accident în urma căruia a murit un adolescent dacă operatorul de la 112 nu ar fi ignorat apelul făcut de cumnatul acesteia. Bărbatul din comuna ialomițeană Reviga a sunat vineri la 112 să anunțe că un tânăr din localitate conduce mașina cu mare viteză, sub influența alcoolului și cu muzica dată la maximum. Închide domnule că ții linia ocupată, iar fi răspuns dispecerul de la 112. A doua zi, tânărul reclamat ar fi fost implicat într-un accident rutier grav, în care au fost răniți 2 tineri, iar un al treilea a murit în drum spre spital. Inspectoratul de poliție Ialomița a început acum verificările. Polițiștii vor să afle dacă tânărul reclamat este vinovat de producerea accidentului și dacă operatorul de la 112 a acționat conform regulamentului. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. În plan politic, Șerban Nicolae a fost înlocuit la șefia grupului PSD din Senat. Social-democratul Radu Preda este cel care a luat locul. Grupurile PNL, USR și UDMR și-au păstrat liderii din sesiunea trecută. Este vorba despre liberalul Florin Câțu, despre Adrian Viner de la USR și despre Tanțoș Barna în cazul Uniunii Democrate Maghiare. O altă figură importantă în PSD-ul condus de Liviu Dragnea, Eugen Nicolicea, nu se mai regăsește acum printre membrii biroului permanent al Camerei Deputaților. Rămâne însă acolo Florin Iordache în funcția de vicepreședinte. Președinte al biroului este Marcel Ciolacu de la PSD, alți membri socialdemocrați sunt Carmen Mihălcescu, Lia Olguța Vasilescu și Cătălin Rădulescu, de la liberali Marilen Pirtea, Cristian Buican și Laurențiu Leoreanu și câte un membru de la USR, grupul Pro Europa, UDMR, ALDE și minorități. Călin Popescu-Tăriceanu nu mai este al doilea om în stat. A demisionat ieri de la șefia Senatului și a devenit liderul grupului format de ALDE și Pro România, un grup care se intitulează democrația. Cine ar urma să devină însă al doilea om al țării este încă un mister și un subiect de aranjamente politice. Pentru înlocuitorul lui Tăriceanu, social-democrații au venit cu o propunere surpriză, cel puțin pentru ALDE. Este vorba despre fostul ministru de externe Teodor Meleșcanu din partidul lui Călin Popescu Tăriceanu, proaspăt ieșit de la guvernare. A acceptat în ideea că dânsul nu este de acord cu pro-România, cu coaliția ALDE cu pro-România și bineînțeles că susține guvernul. Locul a fost al ALDE și noi am vrut să arătăm că suntem corecți până la capăt. Puteam să avem din partea PSD, dar am arătat că suntem corecți până la capăt. ALDE sunt colaboratori ai PSD de aici înainte? Care vor. Vor fi unii care vor să meargă spre România, alții care vor da dovadă de responsabilitate și vor merge alături de Partidul Social Democrat. Am ascultat-o pe premierul Viorica Dăncilă vorbind despre nominalizarea lui Teodor Meleșcanu. Să mai spunem că pentru postul de președinte al Senatului, PNL a propus-o pe Alina Gorghiu, nominalizarea fiind susținută și de alte partide din opoziție. Neoficial e un calcul de putere. PSD ar mai avea nevoie de parlamentari de la ALDE care să sprijine guvernul în Parlament la votul de restructurare și la anunțata moțiune de cenzură. Pe surse se vorbește deja că 5-6 parlamentari ALDE vor trece la PSD. Potrivit regulamentului, președintele Senatului se alege cu votul majorității senatorilor prezenți. La Senat PSD are nevoie de 69 de voturi pentru majoritate și are în acest moment doar 68 de parlamentari. O mișcare pe muche. Poate să adune voturi de la alții, dar poate să și piardă din propriul partid. Situația rămâne volatilă și în Camera Deputaților. Opoziția spune că PSD a pierdut majoritatea. Partidul la putere poate conta pe sprijinul minorităților, dar nu toți parlamentarii acestei formațiuni vor susține actualul guvern, a transmis liderul grupului minorităților naționale Varujan Pambukcian la finalul unei întâlniri cu premierul Dăncilă. Jumătate se va poziționa grupul, puteți face o socoteală, 17 împărțit la 2. Dă cu virgulă, e adevărat, unul dintre colegi, puneți-l ori într-o parte, ori în cealaltă. Eu sunt foarte mulțumit că nu vom influența în niciun fel rezultatele. Dar de actuala guvernare? Sincer să fiu, nu văd nici mai bună, nici mai proastă decât guvernările care au fost. ALDE va vota pentru căderea guvernului, susținea recent președintele formațiunii Călin Popescu Tăriceanu. Liderul pro-România, Victor Ponta, spune că se aștepta ca PNL să finalizeze deja textul moțiunii de cenzură. Deocamdată n-am văzut textul. Vedem când vine moțiunea. Eu le-am spus un lucru de bun simț, cu care cred că sunt și ei de acord. Singura moțiune de cenzură care a schimbat ceva, într-adevăr, în România, în scena politică, a fost în 27 aprilie 2012. Știu foarte bine că eram aici lider, să zic. Dacă PNL și USR fac o alianță politică de guvernare, vin cu un prim-ministru, cu un program de guvernare, au șanse mult mai mari. Liberalii între timp negociază cu toate partidele politice pentru susținerea moțiunii de cenzură pe care o consideră o prioritate. Liderul PNL, Ludovic Orban. Am stabilit un calendar de întâlniri pe parcursul următoarelor 2 săptămâni cu toți liderii formațiunilor politice, cu toți liderii grupurilor parlamentare. Vom purta negocieri extrem de serioase pentru a găsi cele mai bune soluții, pentru a implica toate forțele politice de la nivel parlamentar în proiectul de demitere a guvernului. Liberalii așteaptă așadar momentul oportun, nu există o dată certă pentru depunerea moțiunii de cenzură. În plan extern, în arhipelagul Bahamas, uraganul Dorian a lăsat în urmă cel puțin 5 morți în insulele Abaco, aflate în nord-estul țării. Această zonă a fost cel mai grav afectată de uragan, aproape 13.000 de locuințe au fost avariate sau distruse. Uraganul Dorian, a doua cea mai puternică furtună tropicală înregistrată vreodată în Atlantic, rămâne extrem de periculos. Cel puțin 8 oameni au murit, iar alți 26 sunt dispăruți în urma scufundării unei embarcațiuni de agrement în apropierea insulei Santa Cruz, în largul coastei Californiei. Echipele de căutare și de salvare au recuperat 4 cadavre, alte 4 au fost descoperite pe fundul oceanului în apropierea locului în care s-a scufundat nava. Mai multe ne spune Liliana Nicolae. La bordul vaporului, aflat la 30 de kilometri în larg, erau 39 de turiști și 5 membri ai echipajului. Cei din urmă au sărit în apă și au fost salvați de un alt vas aflat în zona. Vaporul plin cu turiști s-a scufundat în urma unui incendiu izbucnit la bord luni dimineața de vreme, când mulți dintre turiști încă dormeau. Echipele de căutare speră să mai poată găsi persoane în viață. Cauza incendiului nu este cunoscută. Autoritățile spun că embarcațiunea era în regulă, nu avea nicio problemă tehnică, dar nu exclud posibilitatea să fie explodat o butelie de oxigen. Vasul, care era unul pentru scufundări, se afla într-o croazieră de 3 zile și urma să se întoarcă astăzi în port. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Europa FM este câștigătorul acestui val de audiențe, înregistrând cele mai mari creșteri ale numărului de ascultători, 267.000 de noi ascultători la nivel național și 191.000 în orașele țării față de perioada similară a anului trecut. O ascultăm pe Florentina Mihăiță. Europa FM înregistrează cele mai mari creșteri ale cotei de piață, atât la nivel național, cât și la nivel urban. Devine astfel cel mai ascultat post de radio privat din toate orașele țării pe parcursul întregii săptămâni. În plus, Europa FM se bucură de cea mai mare creștere a cotei de piață în București, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. A ajuns la 9,2% și ocupă pentru prima oară în istorie prima poziție în clasament. În ceea ce privește publicul comercial din orașele țării, Europa FM își consolidează poziția. Ocupă locul 3 în urban, cu o creștere cu 23% a numărului de ascultători unici și cu cea mai mare creștere a cotei de piață față de perioada mai-august 2018. În București asistăm la o creștere spectaculoasă a cotei de piață, de la 5,6% la 9,4%. Jurnalul de dimineață se apropie de final. Haideți să aflăm și care este prognoza meteo pentru astăzi. Vremea se va răci în vest și în nord, unde temperaturile se vor apropia de cele normale pentru această dată. Va rămâne totuși cald în restul teritoriului și tot canicular în sud și sud-est. Cerul va fi variabil, dar vor fi și intervale cu instabilitate atmosferică accentuată, înnorări, averse și descărcări electrice după amiază, în special în nord, nord-est, centru, vest, la deal și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 și 35 de grade. Iar acum a sosit momentul știrilor din sport cu Vasile Constantin. Bună dimineața, Vasile! Bună dimineața! Dinamo a mai câștigat un meci în Liga 1 și s-a apropiat la doar două puncte de play-off. Albroșii au învins-o cu 1-0 în deplasare pe Sepsi Sfântul Gheorghe în încheierea etapei a 8-a. Golul a fost marcat de Daniel Popa în minutul 84 din pasa lui Dan Nistor. Echipa antrenată de Dușan Uhrin Junior a urcat astfel pe locul al 9-lea cu 9 puncte, la egalitate cu Sepsi, care are însă golaverajul mai bun. Formația din Covazna a suferit aseară prima înfrângere în actualul sezon. Amintim și FC CSB a părăsit în această rundă ultimul loc după ce a învins-o cu 2-1 pe FC Viitorul, prima victorie după o serie de 5 înfrângeri consecutive. Roșalbaștrii continuă să își întărească lotul. Azi noapte au reușit să-l împrumute de la Apollon Limassol pe fundașul naționalei, Cristian Manea. Fotbalistul de 22 de ani a evoluat până la această vară la rivala CFR Cluj, tot împrumutat, și ciprioții au acceptat acum o opțiune de cumpărare dacă va da randament la FCSB. Manea a fost cel mai tânăr debutant la echipa națională în 2014 la 16 ani și în același an a ajuns la Limassol, care nu l-a folosit însă niciun minut de când l-a cumpărat. Fundașul format la FC Viitorul va avea cel mai mare salariu din Liga 1, aproximativ 30.000 de euro lunar, susține Gazeta Sporturilor. Gruparea antrenată de Bogdan Argeș-Vintila a anunțat și o plecare din lot. Mihai Roman s-a întors până la finalul sezonului la FC Botoșani. O mutare importantă s-a realizat aseară în fotbalul european, cu doar câteva ore înaintea încheierei perioadei de transferuri. Paris Saint-Germain l-a adus pe portarul Keylor Navas de la Real Madrid. Golkeeperul costarican în vârstă de 32 de ani, triplu câștigător al Ligii Campionilor cu madrilenii, îl va înlocui la echipa franceză pe un alt portar cu palmares impresionant, italianul Gianluigi Buffon. Navas a declarat că a acceptat să vină la PSG, fiindcă este un club foarte apreciat în America Latină și la care are șanse să-și treacă în palmares încă un trofeu Champions League. În fine, încă o surpriză la US Open. Deținătoarea trofeului japoneză Naomi Osaka a fost eliminată încă din optim și va pierde primul loc în clasamentul mondial. Jucătoarea de 21 de ani a cedat azi noapte cu 5-7, 4-6 în fața elvețiencei Belinda Bencic, numărul 12 WTA. Osaka va fi înlocuită în fruntea ierarhiei de australianca Ashley Barty, campioana de la Roland Garros, care a fost și ea scoasă din luptă tot în optim. Învinsa lui Naomi Osaka în finala trecută, veterana Serena Williams este încă în luptă la US Open și o va înfrunta în această seară pe chinezoaica Qiang Wang. Vasile Constantin, mulțumim, aici se încheie și jurnalul de dimineață. La Europa FM aveți deșteptarea de final de vacanță cu Toader Păun. Bună dimineața, Toader! Bună dimineața, nu mai spune cu final. Acum începe. Pentru unii s-ar putea să fie prelungită vacanța asta. Astăzi sunt afișate și primele rezultate ale examenului de bacalaureat din sesiunea de toamnă, așa că pentru unii poate să fie un nou început sau o vacanță prelungită de încă un an, nu? Genul de vacanță pe care nu ți-l dorești neapărat. Adevărat, dar genul de vacanță care îți poate da un restart. În fine, hai să nu vorbim de lucruri rele, fiind la început de zi. Sile, ieri s-a întâmplat ceva foarte frumos pe aeroportul Otopeni. Canotorii români au fost primiți cu flori la revenirea în țară de la campionatele mondiale de canotaj din Austria. Trebuie spus că cele 7 embarcațiuni tricolore cu 18 canotori au plasat România pe locurile